anlatırsın. Yaşın daha çok geç. Karşı savunuyordum, yüzümü kara çıkarmaz diyordum. Gönül gözüyle baktığımdan gerçeği göremiyordum. Seni herkese karşı savunuyordum, yüzümü kara çıkarmaz diyordum. Gönül gözüyle baktığımdan gerçeği göremiyordum. Nabza göre şerbet falan filan, on lafın dokuzu yalan. Kim varsa sana güvenip inanan, intikam için gün sayıyor. Ne destuam var ne de ağım, kalmadı kimseye insafım. Affedemem ben bunları, geç. Yaşın daha çok genç. Ne bedduam var ne de ağım, kalmadı kimseye insafım. Affedemem ben bunları, geç. Atlatırsın. Yaşın daha çok genç. Karşı savunuyordum, yüzümü kara çıkarmaz diyordum. Gönül gözüyle baktığımdan gerçeği göremiyordum. Seni herkese karşı savunuyordum, yüzümü kara çıkarmaz diyordum. Gönül gözüyle baktığımdan gerçeği göremiyordum. Nabza göre şerbet falan filan, on lafın dokuzu yalan. Kim varsa sana güvenip inanan, intikam için gün sayıyor. Ne destuam var ne de ağım, kalmadı kimseye insafım. Affedemem ben bunları, geç. Atlatırsın, yaşın daha çok genç.